viața e în altă parte. Pista 19. După ce îi strânseră unul câte unul mâna comandantului și își bolborosiră numele, comandantul l-o prezentă pe tânăra femeie. Tovarășa e animatoarea clubului nostru cinefil, explicându-le apoi celor 11 poeți care îi întinseră mâna unul câte unul tinerei și frumoasei femei că poliția populară avea clubul ei de întreprindere, în cadrul căruia cursanții participau la diferite activități culturale, intens susținute. Aveau un teatru de amatori, un cor de amatori și tocmai întemeiaseră un cerc cinefil, a cărui animatoare era această tânără studentă a Institutului de Înalte Studii Cinematografice, care s-a arătat în același timp dispusă să dea o mână de ajutor tinerilor polițiști. Din pornire, aceștia aveau cele mai bune condiții de desfășurare, o excelentă cameră de luat vederi, un parc bine luminat și mai ales niște tineri atât de entuziaști încât comandantul nu știu ce să spună ce-i interesa mai mult, filmul sau animatoarea. După ce le strânse mâna tuturor poeților, tânăra cineastă se întoarse spre cei doi tineri ce stăteau în dreptul unor reflectoare uriașe și le făcu un semn. Poeții și comandantul își mestecau tartinele în strălucirea unei lumini orbitoare. Discuția căreia comandantul se străduia să-i asigure o desfășurare cât mai firească era tulburată de indicațiile tinerei femei, urmate de deplasarea reflectoarelor și de uruitul surd al camerei de luat vederi. Pe urmă, comandantul le mulțumi poeților pentru amabilitatea de a fi venit și, uitându-se la ceas, spuse că publicul așteaptă cu nerăbdare. Vă rog să vă încolonați, tovarăși poeți, spuse unul dintre organizatori, citind numele lor scrise pe o foaie de hârtie. Poeții se încolonară, după care, la un semn al organizatorului, urcară pe un podium, unde se afla o masă lungă, în spatele căreia își avea fiecare locul lui, marcat cu o carte de vizită purtând numele corespunzător. Poeții se așezară pe scaunele lor și sala, ocupată până la refuz, izbucni într-un ropot de aplauze prelungite. Iaromil defilase pentru prima oară în fața unui public și pentru prima oară mulțimea îl vedea. Căzu pradă unei stări euforice care nu-l mai părăsi până la sfârșitul serii. De altfel, totul îi reuși de minune, de la un capăt la altul. De îndată ce oaspeții se instalară pe scaunele ce le fuseseră repartizate, unul dintre organizatori se apropie de un pupitru aflat în capătul mesei. Le ură bun sosit celor 11 poeți, după care începu să-i prezinte. La pronunțarea fiecărui nume, poetul respectiv se ridica în picioare, făcând o ușoară plecăciune și sala îl aplauda. Iaromil se ridică la rândul lui, făcu și el o plecăciune și fu atât de uluit de aplauzele ce îi se adresau, încât nu-l observă imediat pe fiul intendentului, care, așezat în față, îi făcea semne cu mâna. Îi flutură și el din mână și acest gest, săvârșit pe podium în văzul tuturor, a avut darul să-i stârnească voluptatea unui firesc artificial, în virtutea căruia, de-a lungul întregii seri, îi flutură de câteva ori din mână prietenului său, ca unul care se simte pe scenă în voia lui, ca la el acasă. Poeții erau așezați pe podium în ordine alfabetică, așa se face că Iaromil se afla alături de sexagenar. Ce surpriză plăcută, prietene, i se adresa acesta pe un ton amical, habar n-am avut că dumneata erai. Nu de mult ți s-au publicat niște poezii într-o revistă literară. Iaromil îi zâmbi politicos și poetul reluă. Ți-am reținut numele. Versurile dumitale sunt într-adevăr remarcabile. Mi-au prilejuit o mare bucurie. În clipa aceea însă, organizatorul luă din nou cuvântul, invitându-i pe poeți să vină la microfon în ordine alfabetică și să recite succesiv câteva din poeziile lor cele mai recente. Așadar, poeții se apropiau de microfon, recitau, culegeau aplauze și se întorceau la locurile lor. Iaromil își aștepta rândul într-o stare de neliniște. Se temea să nu se bâlbâie. Se temea că vocea lui nu va izbuti să adopte tonul potrivit. Se temea de toate. Apoi, când se ridică de pe scaun, era de-a dreptul năuc. N-avu nici măcar răgazul să reflecteze un pic. Începu să citească și de la primele versuri se simți în apele lui. Și, de fapt, aplauzele ce au urmat lecturii primei sale poezii au fost cele mai îndelungate din câte fuseseră auzite în sală până în acel moment. Aplauzele îl făcură să prindă curaj și Iaromil își citi a doua poezie cu mai multă siguranță decât prima și nu se simți câtuși de puțin stânjenit când cele două reflectoare se aprinseră în apropierea lui, înnecându-l în lumina lor orbitoare. în timp ce camera de luat vederi începea să toarcă la 10 metri distanță de el. Lăsa impresia că nu lua nimic în seamă, nu șovăi nici măcar o clipă, continuând să recite liniștit. Ba mai mult, izbuti chiar să-și ridice ochii de pe foaia de hârtie și să privească nu numai spre spațiul nedeslușit al sălii, ci totodată spre un punct foarte precis, unde, la câțiva pași în spatele camerei de luat vederi, se afla frumoasa cineastă. Pe urmă culese alte aplauze, după care mai citi două poezii, ascultând în acest timp torsul camerei de luat vederi și urmărind-o din când în când pe tânăra și frumoasa cineastă. Apoi, salutând publicul, se întoarse la locul lui. În clipa aceea, sexagenarul se sculă de pe scaun, îi făcu o ușoară plecăciune și, desfăcându-și brațele, le împreună pe după umerii lui Iaromil. Prietene, dumneata, ești poet. Da, poet. Și întrucât aplauzele nu mai conteneau, se întoarse el însuși cu fața spre sală și flutură din mână în semn de salut. După ce își recită versurile și al 11-lea poet, organizatorul urcă din nou pe podium și, mulțumindu-le încă o dată poeților pentru prezența lor, anunță o scurtă pauză. Apoi, cei interesați puteau să revină în aceeași sală spre a discuta cu oaspeții lor. Această discuție nu este obligatorie, ținu el să precizeze, sunt invitați să participe numai cei interesați. Iaromil era amețit, toată lumea îi strângea mâna și se îngrămădea în jurul lui. Unul dintre poeți îi se prezentă ca redactor al unei edituri și, arătându-se mirat de faptul că Iaromil nu publicase până atunci nicio culegere de versuri, îi ceru să-i aducă neapărat o selecție din poeziile sale. Un altul îl invită din toată inima să ia parte la o adunare organizată de Uniunea Studenților. Și bineînțeles, fiul intendentului veni și el, să-l întâlnească și nu-l mai părăsi o clipă, dovedindu-le tuturor cu toată claritatea că se cunoșteau din anii copilăriei. Pe urmă se apropie de el, personal, comandantul unității și spuse: "Cum văd, astăzi cei mai tineri se încununează cu laurii victoriei." După care, întorcându-se spre ceilalți poeți, declară că, spre marele său regret, nu va putea să participe la discuție, întrucât era de datoria sa să asiste la un bal organizat de cursanții școlii, bal care trebuia să înceapă într-o mică sală învecinată, imediat după terminarea recitalului de poezie. Multe fete tinere din sat, se grăbi el să adauge cu un zâmbet libidinos, au venit la această petrecere nevrând să le scape ocazia de a-i cunoaște pe bărbații de la poliție, cărora le-a mers buhul că sunt niște Don Juani fără pereche. Așadar, stimați tovarăși, vă mulțumesc încă o dată pentru frumoasele voastre versuri și vreau să sper că asta nu e ultima oară când ne vedem. Și după ce le întinse mâna tuturor poeților, se îndreptă spre sala alăturată, de unde începuseră să se audă, ca invitație la dans, primele acorduri ale unei orchestre de suflători. În sala mare, unde cu câteva clipe în urmă răsunaseră aplauzele furtunoase, micul și agitatul grup al poeților se regăsi singur, la poalele estradei. Unul dintre organizatori urcă pe podium și anunță: "Stimați tovarăși, pauza s-a încheiat și dau din nou cuvântul oaspeților noștri. Îi rog pe cei ce vor să participe la discuția cu tovarășii poeți să ia loc în sală." Poeții își reocupară locurile pe podium și vreo 10 persoane veniră să se așeze față în față cu ei în primul rând al sălii pustii. Se aflau printre ele fiul intendentului, cei doi organizatori care însoțiseră pe poeți în microbuz, un domn mai în vârstă, cu un picior de lemn și cu o cârjă în brațe. Apoi câteva persoane mai puțin bătătoare la ochi și, de asemenea, două femei. Una se apropia de 50 de ani, fără îndoială o dactilografă din biroul comandantului, iar cealaltă era tânăra cineastă care terminase filmarea și acum se uita țintă la poeți cu ochii ei mari și pașnici. Prezența în sală a unei femei atât de frumoase era cu atât mai neobișnuită și cu atât mai stimulatoare pentru poeți, cu cât prin peretele subțire ce despărțea sala de încăperea vecină răzbeau până la ei din ce în ce mai puternice și mai ispititoare acordurile alămurilor și vacarmul din ce în ce mai asurzitor al balului. Cele două șiruri, așezate față în față, erau aproape egale ca număr, făcând să te gândești la două echipe de fotbal. Iar Romil își spuse în sinea lui că liniștea ce se așternuse între ele era liniștea ce precede o înfruntare furtunoasă. Și cum această liniște dura de aproape 30 de secunde, aprecie că 11-le poeților pierdea primele puncte. Numai că Iaromil își subaprecia colegii. În decursul anilor, unii dintre ei participaseră totuși la circa 100 de asemenea discuții, iar aceste șezători literare cu dezbateri deveniseră principalul lor domeniu de activitate, specialitatea și adevărata lor artă. Să ne amintim de un amănunt istoric. Era pe atunci vremea întrunirilor și a discuțiilor. Instituțiile de tot felul, cluburile de întreprinderi, comitetele de partid și comitetele Uniunii Tineretului organizau serate la care erau invitați pictori, poeți, astronomi sau economiști de toate categoriile. Organizatorii acestor serate erau apoi notați și răsplătiți cum se cuvine pentru inițiativele lor, căci perioada aceea cerea cu insistență o activitate revoluționară, iar aceasta, neputându-se manifesta pe baricade, trebuia neapărat să se desfășoare în ședințe, întruniri și discuții. Iar pictorii, poeții, astronomii sau economiștii de toate categoriile participau și ei bucuroși la acest gen de serate, demonstrând în felul acesta că nu erau doar niște specialiști limitați, ci specialiști revoluționari legați de popor. Poeții cunoșteau deci foarte bine întrebările pe care le punea publicul, știau foarte bine că acestea se repetau cu regularitatea uimitoare a unui eveniment static. Știau cu precizie că cineva avea să-i întrebe: tovarăș, când și cum ați început să scrieți? Că un altul îi va întreba: la ce vârstă ați scris prima dumneavoastră poezie? Știau de asemenea că cineva îi va întreba care era autorul lor preferat și că vor trebui să aștepte ca un membru din asistență, dornic să strălucească prin cultura sa marxistă, să le pună această întrebare: cum ai defini dumneata, tovarășe, realismul socialist? Și mai știau că li se vor adresa, în afara întrebărilor, câteva cuvinte de chemare la ordine, spre a-i determina să scrie mai multe versuri. 1. Despre profesiunea celor cu care au purtat discuția. 2. Despre tineret. 3. Despre viața grea și aspră în anii capitalismului. Și 4. Despre dragoste. Cele 30 de secunde de tăcere nu erau deci rezultatul unei descumpăniri, erau mai curând o încetineală premeditată din partea rutinaților poeți, care știau foarte bine cum merg treburile, ori poate o proastă coordonare a acestora, întrucât poeții prezenți nu se mai produseseră niciodată în această formație și fiecare dintre ei vroia să lase altuia privilegiul de a trage primul la țintă. În cele din urmă luă cuvântul poetul sexagenar. Vorbi dezinvolt și cu emfază preț de 10 minute, apoi invită rândul din față să pună fără teamă orice întrebare. Și astfel, poeții avură în sfârșit posibilitatea să-și etaleze elocvența și iscusința lor într-un joc de echipă improvizat, care în clipa aceea se desfășură fără cusur. Se înțelegeau de minune, se pricepeau să intervină cu schimbul, completându-se între ei cu tot felul de aluzii, făcând să alterneze cu promptitudine un răspuns serios cu o glumă sau un banc. Firește s-au pus toate întrebările fundamentale, cărora li s-au dat toate răspunsurile fundamentale. Și cine nu l-ar fi ascultat cu interes pe sexagenar, căruia i s-a adresat întrebarea cum și când anume a scris prima sa poezie, explicându-le celor de față că n-ar fi devenit niciodată poet dacă n-ar fi existat pisicuța Miții, căci ea fusese aceea care i-a inspirat prima sa poezie la vârsta de 5 ani. Apoi recită această poezie și, întrucât cei din primul rând nu-și dădeau seama dacă era serios sau dacă glumea, se grăbi să râdă el cel dintâi, după care toată lumea, poeții și publicul, râseră cu poftă îndelung și din toată inima. Și, bineînțeles, avură parte și de cuvinte de chemare la ordine. Fiul intendentului în persoană se ridică de pe scaun și vorbi îndelung. Da, a fost într-adevăr o seară de poezie remarcabilă și toate versurile citite au fost de cea mai bună calitate. Dar s-a gândit cineva că din cele cel puțin 33 de poezii câte au fost auzite, dacă se ținea seama de faptul că fiecare poet recitase în medie circa 3 poezii, nu s-a numărat niciuna care să trateze în mod direct sau indirect tema securității naționale? Și poate oare să afirme cineva că securitatea națională ocupă în viața noastră un loc inferior celui de al 33-lea? Imediat după el se ridică în picioare dactilografa semicentenară care aprobă întru totul spusele vechiului coleg de clasă al lui Iaromil. Grăbindu-se însă să adauge că întrebarea ei era absolut diferită de a acestuia. De ce se scrie în momentul de față atât de puțin despre dragoste? În rândurile publicului se stârni un râs înnăbușit, dar semicentenara continuă. Și în regimul socialist oamenii se iubesc și citesc cu plăcere ceva frumos despre dragoste. Poetul sexagenar se sculă de pe scaunul său, făcu o ușoară plecăciune și spuse că tovarășa avea dreptate. Să roșim de rușine în regimul socialist pentru faptul de a iubi? E ceva rău în acest sentiment? El, bărbat în vârstă, nu se sfia să mărturisească deschis că atunci când vedea pe stradă femei îmbrăcate în rochițe scurte de vară, sub care se puteau ghici trupurile lor tinere și fermecătoare, da, el unul nu era în stare să se stăpânească să nu-și întoarcă privirea după ele. În 11-le întrebător se făcu auzit râsul complice al dornicilor de plăceri și, încurajat, poetul sexagenar continuă. Ce trebuia să le ofere acestor femei tinere și frumoase? Poate un ciocan împodobit cu sparanghel? Și când le invita la el acasă, trebuia oare să pună câte o seceră în vazele de flori? Nici de cum. Le oferea trandafiri, iar poezia de dragoste e ca trandafirii oferiți femeilor noastre. Da, așa e, interveni semicentenara aprobând cu frenezie spusele poetului. Iar acesta scoase la iuțeală din buzunarul interior al hainei o foaie de hârtie și începu să citească un lung poem de dragoste. Da, da, e minunat, în cuvință, cu entuziasm semicentenara, dar în aceeași clipă unul dintre organizatori se ridică în picioare și spuse că versurile acelea erau, fără îndoială, frumoase. Dar oricum, chiar și într-o poezie de dragoste, trebuia să reiasă cu claritate că a fost scrisă de un poet socialist. Și mă rog, în ce constă această claritate? Întrebă semicentenara, fascinată încă de patetica plecăciune a bătrânului poet și de poemul său de dragoste. În tot acest timp, iar Romil tăcuse mâlc, în ciuda faptului că ceilalți colegi luaseră cu toții cuvântul. Își spuse în sinea lui că acum era momentul să intervină. Era în povestea asta o problemă, la care reflecta de mai multă vreme. Da, din vremea când frecventa atelierul pictorului și asculta cu minte prelegerile acestuia despre arta modernă și despre lumea nouă. Și vai din nou pictorul acela care se exprima prin gura lui Iaromil. Și din nou cuvintele și vocea pictorului se strecurau prin buzele lui Iaromil. Ce spunea el? Că dragostea în vechea societate era denaturată în asemenea măsură de grija banului, de considerentele sociale și de prejudecăți, încât în realitate nu putea fi niciodată ea însăși, nefiind de fapt decât propria sa umbră. Numai era nouă, măturând puterea banului și influența prejudecăților, va face ca omul să devină pe deplin uman și dragostea mai măreață decât a fost vreodată în trecut. Poezia de dragoste socialistă era deci expresia acestui nobil sentiment descătușat. Iar Romil era mulțumit de ceea ce spunea și în acest timp vedea doi ochi mari și negri ce priveau neclintiți spre el. Își spuse în sinea lui că marea dragoste, sentimentul descătușat, erau cuvinte ce alunecau din gura lui ca o corabie cu pânze, plutind ușor spre rada portului acestor ochi mari și întunecați. Când termină însă de vorbit, unul dintre poeți îi se adresă cu un zâmbet ironic. Ești într-adevăr convins că sentimentul de dragoste e mai puternic în poeziile tale decât în poeziile lui Heinrich Heine? Ori poate iubirile lui Victor Hugo sunt prea mici pentru tine? Începe necazul, iar Romil nu știa ce să răspundă, se făcu roșu la față și văzu înaintea lui doi ochi mari și negri, martori ai dezastrului său. Semicentenara înregistră cu satisfacție întrebările sarcastice adresate lui Iaromil de colegul său și de aceea se grăbi să spună: ce ați vrea voi să schimbați în dragoste, stimați tovarăși? Dragostea a fost și va rămâne mereu aceeași în vecii vecilor. Asta nu, tovarășe, categoric nu, interveni din nou cu promptitudine organizatorul. Eu nu asta am vrut să spun, ripostă în clipa următoare poetul, dar diferența dintre poezia de dragoste de ieri și cea de azi nu ține de tăria sentimentelor. Și atunci de ce ține? Întrebă semicentenara. Dacă țineți, să știți, o să vă spun. Pe vremuri, dragostea, chiar cea mai mare și mai profundă, constituia întotdeauna un mijloc de evadare, un mijloc de a scăpa de o viață socială dezgustătoare. Dimpotrivă, dragostea omului modern e legată de îndatoririle noastre cetățenești, de munca și de lupta noastră, alcătuind cu ele un tot unitar. În asta constă noua sa frumusețe. Rândul din față își exprima acordul cu judecata colegului lui Iaromil, dar acesta, izbucnind într-un hohot de râs răutăcios, ripostă cu vehemență. Frumusețea asta, scumpe prietene, nu are în ea absolut nimic nou. Oare clasicii nu duceau și ei o viață în care dragostea era în perfectă armonie cu lupta lor socială? Îndrăgostiții din celebra poezie a lui Shelley sunt amândoi revoluționari și pier împreună în flăcările rugului. Să fie oare asta ceea ce tu urmărești, o dragoste ruptă de viața socială? Partea mai proastă era că de data asta colegul lui Iaromil, întocmai ca Iaromil cu câteva clipe în urmă, nu știa ce să răspundă la obiecțiile acestuia. Frământându-se și consumându-se la rândul său, riscând să dea impresia inadmisibilă că acceptă existența deosebirii dintre trecut și prezent și, în consecință, inexistența unei lumi noi. De altfel, semicentenara se ridică numai decât adresându-i se cu un zâmbet examinator. Și atunci, spuneți-mi în ce constă de fapt deosebirea între trecut și prezent din punct de vedere al dragostei. În acest moment decisiv, când toată lumea se afla într-un impas, interveni în discuție bărbatul cu piciorul de lemn și cu cârja în brațe. În tot acest timp urmărise cu atenție întreaga dezbatere, în ciuda unei nerăbdări vizibile ce se citea pe chipul lui. De data asta se ridică și, sprijinindu-se bine pe speteaza scaunului, începu. Dragi tovarăși, îngăduiți-mi să mă prezint, spuse el, la care cei din rândul întâi se împotriviră pe loc, strigând că nu era nevoie, căci toată lumea îl cunoștea. Dar infirmul îi întrerupse și continuă. Nu vouă mă prezint eu acum, ci tovarășilor pe care noi i-am invitat aici la această discuție. Și cum știa că numele său nu le-ar fi spus nimic poeților, le povesti pe scurt întreaga sa biografie. Era angajat în această vilă de aproape 30 de ani. Locuia în ea de pe vremea industriașului Cocevara, care își avea aici reședința sa de vară. A fost aici și în anii războiului, când industriașul fusese arestat, iar vila devenise o casă de odihnă a gestapoului. După război, vila a fost confiscată de Partidul Socialist Național Ceh și acum se află la dispoziția poliției. Ei bine, după toate câte am văzut, pot să spun că niciun guvern nu s-a ocupat și nu s-a îngrijit atât de bine de oamenii muncii ca guvernul comunist. Firește, nici azi nu era totul în perfectă ordine. Pe vremea industriașului Cocevara, pe vremea gestapoului și pe vremea socialiștilor naționali, stația autobuzului a fost mereu în fața vilei. Da, era foarte comod și convenabil, iar el n-avea de făcut decât circa 10 pași, din stația autobuzului până la locuința sa din subsolul vilei. Dar iată că în zilele noastre stația a fost mutată la o distanță de 200 de metri. Protestase până acum peste tot pe unde se putea protesta, dar absolut în zadar. Spuneți-mi, continuă el, bătând cu cârja în dușul mea, acum când vila aparține celor ce muncesc, mai e cazul ca stația de autobuz să fie atât de departe? Cei din rândul întâi explicară, unii cu nerăbdare, alții cu o anumită doză de amuzament, că i se mai explicase de 100 de ori că autobuzul oprea acum în fața uzinei ce fusese construită între timp. Bărbatul cu piciorul de lemn le răspunse că știa acest lucru, dar el făcuse propunerea ca autobuzul să oprească în ambele locuri. Cei din rândul întâi ripostară din nou, spunând că ar fi o adevărată prostie ca autobuzul să oprească la fiecare 200 de metri. Cuvântul prostie a avut darul să-l jignească pe bărbatul cu piciorul de lemn, plin de indignare, declară că nimeni n-avea dreptul să-i vorbească în felul ăsta. Și bătând de zor cu cârja în dușul mea, se făcea din ce în ce mai stacojiu la față. De altfel, afirmația lor nu era întemeiată, pretindea el. Autobuzul putea foarte bine să aibă stații la o distanță de 200 de metri. Căci el știa cu precizie că pe alte linii de autobuz stațiile erau la fel de apropiate. Unul dintre organizatori se ridică de pe scaun și cită cuvânt cu cuvânt bărbatului cu picior de lemn. De bună seamă, nu făcea acest lucru pentru prima dată decizia Societății Cehoslovace de Transporturi Rutiere, care interzicea opririle la distanțe atât de mici. Omul cu picior de lemn îi replică pe loc spunând că făcuse o propunere pentru o soluție de compromis. Stația ar putea fi plasată exact la jumătatea drumului dintre vilă și uzina amintită. I se atrase însă atenția că în clipa aceea stația ar fi fost departe de o potrivă pentru muncitori și pentru polițiști. Discuția dura de vreo 20 de minute și poeții încercau zadarnic să intervină spre a putea pune capăt acestei dispute. Publicul era pasionat de un subiect arhicunoscut și nu vroia în niciun chip să le dea cuvântul. Când în sfârșit, dezgustat de rezistența colegilor săi, bărbatul cu picior de lemn se așeză din nou pe scaunul său, liniștea în sală se restabili. Dar în clipa următoare fu asaltată de acordurile orchestrei de suflători, ce răzbeau din încăperea alăturată. Pe urmă, un timp îndelungat, nu mai scoase nimeni nicio vorbă, până când unul dintre organizatori se ridică în picioare și le mulțumi poeților pentru vizita lor și pentru interesanta discuție avută cu publicul. În numele oaspeților se ridică și luă cuvântul poetul sexagenar, spunând că discuția, de altfel ca întotdeauna, a fost categoric mai profitabilă pentru ei, poeții, decât pentru gazdele lor, cărora le mulțumea călduros pentru participare. Din sala învecinată se auzea vocea unui cântăreț. Publicul se strânse în jurul bărbatului cu picior de lemn, ca să-i domolească mânia, iar poeții rămaseră singuri. Peste câteva clipe, fiul intendentului, însoțit de doi organizatori, se apropie de ei și, invitându-i să-l urmeze, îi conduse până la microbuz. În microbuzul care îi readucea la Praga se mai afla, în afara poeților, frumoasa cineastă. Poeții o asaltau, străduindu-se care mai de care să-i atragă atenția și să-i câștige interesul. Din păcate, Iaromil se afla pe un scaun prea îndepărtat de al ei ca să poată participa la acest joc. Se gândea la roșcata lui și își dădea seama cu o certitudine fără drept de apel că era urâtă fără leac. În fine, microbuzul se opri undeva în centrul Pragăi și câțiva dintre poeți se hotărâră să mai zăbovească puțin împreună într-un bar de noapte. Iaromil și cineasta îi însoțiră. Se așezară cu toții la o masă mare, sporovăiră, băură și la ieșirea din bar cineasta le propuse să vină la ea. Dar între timp rămăsese doar o mână de poeți, Iaromil, poetul sexagenar și redactorul de editură. Se instalaseră în fotolii confortabile într-o încăpere frumoasă, aflată la etajul întâi al unei vile, unde tânăra cineastă locuia ca subchiriașă și se apucară din nou să bea.